bikulil anbiya ya man fi qalbika rahmatul linnas ya man alafta quluban bil islam ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa abi wadaituka sayyidi salatu wa salam alaika ya nabi habibi. Bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam.